तुम? हाँ मैं। बढ़िया मनोरमा को नोट समझाने वाले। नाराज हो गई? और नहीं तो खुश हूं। अच्छा बाबा माफ करो। माफ किया। थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट। मेम साहब आप जाएंगी कहाँ? जहां मेरी मर्जी है।